الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, آپ سب کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ روزانہ ہی مدنی مذاکرے کے بعد یہ سلسلہ ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج دسویں شب ربیع الاول شریف کی ہے اور کئی ملکوں میں آج گیارہویں شب ہے. کل انشاءاللہ مدینہ منورہ میں بارہویں شب ہوگی. جیسے جیسے یہ لمحات قریب آ رہے ہیں, عاشقان رسول کا جذبہ, ذوق و شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. کل انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں میری حاضری یہاں سے نہیں ہوگی, کل انشاءاللہ عرب امارات میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا دبئی میں عظیم و شان اجتماع ہے, انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی. اور ہمارے اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ براہ راست اس اجتماع کے مناظر بھی آپ کو دکھائیں. اور پرسوں چونکہ ہے ہی بڑی رات, تو ساری رات انشاءاللہ صبح 12 تک امیر اہل سنت کے ساتھ سلسلے میں انشاءاللہ مل کر مرحبا کی دھوم مچائیں گے. اور صبح 12 کے وقت خصوصی دعاؤں میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. روزانہ ہی ہم آپ کے سلسلے میں سوال بھی کرتے ہیں, اس سوال کا جواب بھی آپ سے لیتے ہیں. آج بھی سوال ہوگا, مگر پہلے تلاوت قرآن مجید ہوگی, پھر آپ کا سوال, اس کے بعد نعت شریف, پھر آج کا موضوع سن لیجئے. آج موضوع بڑا ہی پیارا ہے. آج انشاءاللہ ہم تین موضوعات کو کوشش کریں گے کہ ان پر مدنی پھول حاصل کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں بہت ساری غیب کی خبریں دیں, آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ارشاد فرمایا اور وہ درست ثابت ہوا, حق ثابت ہوا. شروع میں انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر ہم برکتیں حاصل کریں گے. اس کے بعد کچھ ایسے معجزات جن کو خصائص کبرا کہا گیا, میرے آقا کی اسپیشلٹیز جو تھی جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی, انشاءاللہ ان خصائص کبرا کے بارے میں سنیں گے. اور پھر انشاءاللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سراپے, میرے آقا کے مبارک جسم اطہر کے بارے میں بڑی پیاری باتیں سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, عشق و مستی میں اضافہ ہوتا رہے گا. آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا پیاری آیتیں ہیں سبحان اللہ. قرآن پاک کی ہر ہر آیت سبحان اللہ میرے رب کا کلام ہے, مگر ان آیتوں میں خاص طور پر گویا دربار نبوت کے آداب بیان کیے گئے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا میں جب کوئی بادشاہ اپنا دربار سجاتا ہے, کوئی بڑے بڑے افسران بڑے بڑے وزراء اپنا کوئی سیکرٹریٹ بناتے ہیں, تو اس کے قوانین وہ خود ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہاں آنے کے اوقات کیا ہوں گے, ملنے کا طریقہ کیا ہوگا. آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے ڈریس کوڈ کیا ہوگا, یعنی کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہننے کے لیے لباس بھی انہوں نے متعین کیا کہ یہ پہنیں گے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں. مگر قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں حاضری کس طرح دینی ہے, یہ آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے. وہاں جانا ہے تو آوازیں کیسے رکھنی ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہے تو انداز کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان آیتوں کو پڑھیے, سورہ حجرات تو سبحان اللہ یہ عاشقوں کو تو بار بار پڑھنی چاہیے, پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور اللہ آپ کے لیے وہ دن لائے, میں دعا کرتا ہوں کاش عین حجرہ عائشہ کے سامنے بیٹھ کر اب وہاں سورہ حجرات کو کھولیں آئے ہائے اور پھر اسے پڑھیں. تصور جمتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں آنے کے آداب رب نے قرآن میں بیان کیے ہیں. اللہ وہ دن لائے کہ ہم حجرہ عائشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے قریب بیٹھ کر سورہ حجرات پڑھیں, اس کا ترجمہ پڑھیں, پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں انشاءاللہ. بادشاہ ضرور آئے گا, اصول بناتے ہوں گے, قوانین یقیناً بناتے ہوں گے, لیکن کسی کا ایسا نہیں سنا ہوگا کہ اس کے دربار میں کتنی آواز رکھنی ہے. آواز کے معاملات یہاں پر اتنی سینسیٹیوٹی ہے, رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی ہے, آوازوں کو پست رکھو. سزا کیا ہے؟ اور اگر آوازیں بڑھی اور بے ادبی کی طرف گئے تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے. اللہ کتنا بھی بڑا نمازی ہو زکاتی ہو لیکن یہاں کا بے ادب معذرت ہو گیا, بادشاہ کیوں نہ ہو. بالکل. پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیسا کریٹ ہوا صحابہ پر, انہوں نے آوازیں کتنی پست کر دی, بولنا چھوڑ دیا, ڈر گئے صحابہ کرام کہ کہیں ہماری آواز دربار رسالت میں ہماری آواز کہیں ان کی آواز سے بڑھ نہ جائے. تو مدینہ منورہ میں ضرور جائیے, فرمایا ان کے لیے ادب جائیے, لہم مغفرت و اجر عظیم. آگے آگے انعام بھی ہے جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا. پھر میرے بیچے اسلامی بھائی, مدینہ منورہ اللہ تعالی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہو رہی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا سنبھل کر پاؤں رکھنا زائر ہو شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائر ہو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. وہ بڑی با ادب سرزمین ہے, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت, آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی. اللہ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ, عشق و مستی کا تذکرہ ہوتا رہے گا. نعت شریف سننی ہے آج ماشاءاللہ, آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے سلسلے کا یہ ہم نے انداز رکھا ہے کہ نعت خواں سے صرف نعت نہیں بلکہ مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ, تو ہمارے ساتھ شامل رہیں. آج آصف بھائی کو آپ کچھ مدنی پھول دیتے ہوئے بھی سنیں گے. اور آج کا سوال یہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں کا کل تذکرہ ہوا اور ہم نے یہ بھی سنا کہ جس کے شرف بزرگی اور جس کا مقام بڑا ہوتا ہے عرب میں اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش کتابوں میں آیا 1000 کے قریب نام ہیں, مگر ایک کنیت میرے آقا کی بڑی مشہور کنیت اور بھی تھی, مگر ایک کنیت جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی آپ نے وہ کنیت بتانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کنیت کیا ہے آپ نے وہ کنیت بتانی ہے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھیں گے, کن نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ ٹاپ تو نہیں کہوں گا, سن سلیکٹڈ 26 ناموں کا اعلان ہوگا اور ان میں قرآن دازی کے ذریعے مدنی چیک جو ہے آپ تک پہنچایا جائے گا. آئیے آپ سنتے ہیں نعت شریف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. پڑھیے درود پاک. صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیع صلی علی محمد آمد مصطفیٰ ہوئی آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبی اتنا صلی علی محمد. نور جگا نور دیا بول نور دیا نور دیا بول نور دیا نور دیا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا بولو نور قیامت مرحبا نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا تاگے بارا نور کا صبح تیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا نور کا بولو نورا گیا نورا گیا بولو نورا گیا نورا گیا کاف گے سو خدا ہے اب رو دل کاگے چہرہ نور کا بولو نورا دیا نورا دیا بولو نورا دیا نورا دیا سردار قیامت مرحبا منتار قیامت مرحبا سر جھوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو بابا سردار قیامت مرحبا نورا گیا نورا گیا بولو نورا صدقہ نور کا بولو نورا گیا نورا گیا حق کا نورا نور آ گیا سردار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا صادق قیامت مرحبا امین قیامت مرحبا اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم غیب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں آپ کا علم غیب بھی ہے، اور اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، مگر اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے. اور یہ علم غیب عطائی ہے، یہ ڈفرنس ضرور یاد رکھیے. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اور باقی سب کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، وہ رب کا دیا ہوا ہے. یہ ڈفرنس جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور بہت سارے مسکنسیپشن کو، وسوسوں کو دور بھی کرتا ہے. میرے بھی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک بتارا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. ترجمہ، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. سبحان اللہ. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سنا کے اللہ تبارک مطالعہ نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو عطا فرمائیں، جن میں کچھ کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک. یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اتنی ساری غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمام تو بیان بھی نہیں کر سکتے. چند حصول برکت کے لیے غیب بتانے والے آقا کی پیاری پیاری وہ خبریں سنتے ہیں. چند جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں بھی خبریں ہیں، انشاءاللہ وہ چند سنیں گے، پھر احادیث کے ذریعے سنیں گے. ایک بڑی مشہور سورہ ہم سارے ہی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو پہلے دوبارہ ہمارے حافظ صاحب سے کہوں گا کہ وہ سورت ہمیں سنا دیں، اذا جاء نصر اللہ، اور پھر ہم یہ سورت سننے کے بعد اس کے تحت چند مدنی پھول عرض کروں گا. آپ نے کئی بار یہ سورت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، مگر یہ اشارہ کس طرف ہے، یہ کون سی غیب کی خبر ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انہو کان توابا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ابھی پچھلے ہی دنوں ہم نے سلسلے میں ہجرت مدینہ کی بات کی تھی، وہ سفر جو ایک غم زدہ حالت میں ہوا تھا. پیارے آقا کو مکہ پاک سے نکلنے سے پہلے ہی شہید کرنے کی سازش ہوئی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کو اپنے بستر پر لٹا کر میرے آقا کس طرح رات کو نکلے تھے، وہ غار ثور میں جانا، وہ اسی حالت میں سفر کو جاری رکھنا، راستے میں دشمنوں کا آ کر انٹرپٹ کرنا، پھر مدینے میں داخلہ ہونا. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں مکہ پاک سے باہر نکلے ہیں، یہی آقا پھر لوٹ کر مکہ پاک جائیں گے، اور ایسے جائیں گے کہ شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے، اور یہ مکہ فتح ہوگا. ذرا اس سینیریو کو یاد رکھیے کہ جب جان خطروں میں ہے، صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اب یار غار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے ہیں، مگر قرآن کی یہ آیات، یہ سورت کیا خوبصورت پیغام دے رہی ہے. اس کا ترجمہ سنیے. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے, یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے, اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں, تو اپنے رب کی صدا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو, بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف با حرف پوری ثابت ہوئی. سن 8 ہجری میں مکہ پاک فتح ہوا. میرے آقا فاتح مکہ بن کر مکہ پاک میں افواج الہی کے جاہو جلال کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. کعبہ معظمہ میں داخل ہو کر میرے آقا دو گانا ادا کرتے ہیں. اور اب کیا ہوا, اہل عرب بڑی کوانٹٹی میں, یعنی وہی لوگ جو دشمن تھے, فوج در فوج, قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. حالانکہ اس سے قبل اکا دکا لوگ اسلام لاتے تھے, مگر قرآن نے کہا تھا, کیا فرمایا, وَرَأَيْتَنَّا سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فوج فوج داخل ہوں گے. سبحان اللہ, قرآن کی یہ پیشن گوئی بڑے تھوڑے عرصے بعد ہی, یعنی یہ سورت نازل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی دنیا نے یہ نظارہ دیکھا. اور ایسی بے شمار خبریں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. قرآن پاک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن پاک کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں جو خبریں بیان کی گئی ہیں تو وہ بالکل حرف بحرف پوری ہوئی. جیسے ایک تو آپ نے یہ سورہ مبارکہ بیان فرمائی, اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں قرآن پاک میں غیب کی خبریں دی گئی جو اس کے بعد حرف بحرف پوری ہوئی اور حقانیت کا پتہ چلا. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, ہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بدع سنین, فی بدع سنین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کیسر و کسرا کی آپس میں جنگ تھی, بڑا مشہور واقعہ ہے. تو کیا ہوا کہ کسرا جو تھا یہ آتش پرست تھے, اس وقت دو سپر پاوریں تھیں اور ان میں سے ایک سپر پاور جو تھی وہ جیت گئی دوسری پر. تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر تان کیا کہ دیکھو یہ جو مجوسی ہیں یہ مشرک ہیں, آتش پرست ہیں, تو یہ جو اہل کتاب ان پر جیت گئے ہیں. تو اس وقت آیت کریمہ اتری کہ انقریب یہ لوگ جو دوسرے ہیں اہل کتاب جو ہیں روم والے ہیں یہ اس پر غلبہ پائیں گے. اب بظاہر وہ ہارے ہوئے تھے اور بڑی ان کو شکست فاش ہوئی تھی اور کس طرح جیتا ہوا تھا. تو اس وقت قرآن پاک یہ آیت نازل ہوئی اور اس پر یقین کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک کافر سے اس پر وہ مقابلہ بھی لگا لیا کہ یہ اگر پوری ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں 100 اونٹ دوں گا, 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی اس پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ جو قرآن میں آیا یہ یقیناً سچ ہوگا اور ایسا ہی ہونا ہے. 10 سال کی لیمٹ تھی کیونکہ اس میں بدع کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ ایک سے لے کر 10 تک کے سالوں پر محیط تھا, بدع سنین. تو اب 7 سال کے اندر اندر, 7 سال کے اندر اندر کیسر جو تھا جو وہ روم کی جو سلطنت تھی اس نے ان پر غلبہ پایا. واہ واہ واہ. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے. یعنی قرآن پاک کا جو اعجاز ہے نا, ایک اعجاز تھا جو خبریں دی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی. تو ان میں سے ایک خبر یہ بھی تھی کہ جب بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اور پھر ایک اور جو بدر میں اکد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے جب کفار ہار رہے تھے, تو آپ اس وقت ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی, یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, بدر تو مدینہ منورہ جا کر ہوا تھا. تو آیت کریمہ تھی, سیہزم الجمع ویولون الدبر, انقریب کفار کی جماعت پراگندہ ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگے گی. اب یعنی کفار کی جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی. اب ہم نے جو مکہ مکرمہ کے حالات سنے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے, مکہ میں آیات نازل ہیں. اب جب ان کا سامنا ہوا مسلمانوں کا, مسلمان تھوڑے 313 اور کفار کی اتنی بڑی جماعت, اب جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگے نا تو پھر وہ آیت. اچھا, اس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی, اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس وقت مجھے اس آیت کریمہ کے شان نزول کا پتہ چلا. یعنی قرآن پاک نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ جماعت بن کر آئیں گے, مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. تو اس وقت پتہ چلا کہ اس آیت کریمہ کا نزول یہ ہے, اور یہ گروہ تھا جس نے پیٹ پھیر کر بھاگنا تھا. قرآن پاک میں ایسی ایسی خبریں ہیں, اور قرآن پاک پر جتنی تحقیق ہوتی جا رہی ہے آج کے لوگوں کی بھی عقلیں حیران ہیں. بڑی امیزنگ بات پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلی, جب ہم مدنی قافلے کے ساتھ مدائن سالے پہنچے تھے, مدنی چلے کے ناظرین کو ہم نے وہ مناظر دکھائے ہیں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو قوم کے مکانات ہیں جو انہوں نے پہاڑ تراش کر بنائے, تو مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس سفر میں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ کم و بیش 5000 سال پرانی قوم ہے, 5000 ایئرز, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بھی 3000 سال پرانی بات, 3500 سال پرانی بات. اچھا مکان اب بھی بالکل ایسے لگ رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے بنے ہیں, کیونکہ پہاڑ کے اندر بنے ہیں, تو پہاڑوں پر ویسے بھی بارش اور ان چیزوں کا اثر بہت تھوڑا ہوتا ہے. جو مزے کی بات ہوئی کہ وہ یہ ہوئی کہ اس جگہ کو, دیکھنا اللہ کی حکمت ہے, اس جگہ کو ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کی سیاحتی مقام میں. ہم بھی وہاں جب گئے تو پتا چلا کہ دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں اور انگریز بھی آ رہے ہیں اور وہ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہسٹوریکل مقام بن گیا. لیکن عجیب بات یہ پتا چلی کہ جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات قرآن میں ہیں, جب اس کو پڑھا تو قرآن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا, 1450 سال پرانی کتاب بظاہر, ٹھیک ہے, اور یہ واقعہ 5000 سال پہلے ہوا, تو اب یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتاب حق ہے, ورنہ ایک کتاب جو 1400 1450 ایئرز پہلے ہوئی ہے, تو اس کتاب سے پہلے کے واقعات 3000 سال پہلے منو ان کیسے لکھے ہیں. وہ اونٹنی کا واقعات, وہ وہاں اونٹنی کا کنواں بھی موجود ہے, وہاں وہ نشان بھی موجود ہے جس سے اونٹنی باہر آئی, اس قوم نے بڑے بڑے مکان بنائے, یہ بھی موجود ہے. تو قرآن کی حقانیت جتنا غور کرتے جا رہے ہیں, جتنا اس میں ڈیپ میں جاتے جا رہے ہیں, سبحان اللہ, میرے رب کا کلام ہے اور پھر پیارے آقا کی زبانی, یہ پیشن گوئیاں آتی گئیں اور ثابت ہوتی چلی گئیں, سبحان اللہ. تو اور پھر غیب کی خبریں میرے بیچ اسلامی بھائیوں, کیا بخاری شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, آپ سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی اس میں ہے اور غیب کی خبر بھی کیسی ہے. جنگ خیبر کا دن, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرما دیا, میں کل اسے جھنڈا دوں گا, اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا. جنگ تو کرو نہیں ہے, ایک دن پہلے بتا دیا کہ جھنڈا جس کو آج دوں گا کل اس نے خیبر کو فتح کر لینا ہے. اب دیکھیں صحابہ اکرام کا عشق رسول, کہتے ہیں مجاہدین کے اندر بے قراری کہ اللہ اور اس کا رسول کس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, وہ کون ہوں گے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا. اب صبح ہر مجاہد ہر صحابی اسی امید پر کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے, میرا نام اناؤنس ہو جائے, اللہ اللہ اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, علی بن ابی طالب کا ہے, مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا نام لیا. اچھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب ہے, آنکھیں آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا, آنکھوں میں آشوب ہے. ارشاد فرمایا قاصد کو بھیج کر انہیں بلا لاؤ. حضرت علی تشریف لائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا دی, فل فور وہ ایسے شفا یاب ہو گئے جیسے کبھی چشمے آشوب ہوا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا, بخاری کے الفاظ ہیں, اور خیبر کا میدان اسی دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ سے فتح ہو گیا. کتنی غیب کی خبریں, احادیث سیاستہ کی, میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی, ہمارے اسلامی بھائی نے قرآن پاک کی آیات, تو یہ تھوڑی آیات سنائی ہے, یہ سناتے چلے جائیں تو, چونکہ ہم نے آج تین ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے تو ہم تھوڑا اسپیڈ میں جا رہے ہیں. میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسی کیسی احادیث موجود ہیں, کیسی کیسی آیات موجود ہیں, غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبریں عطا فرماتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح بیان فرما دیا کہ وما ہوا علی الغیب بمضین, وہ محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں. سبحان اللہ. تو جب وہ بخیل نہیں تو یقیناً اپنے صحابہ کو خوب غیب بتائے. آج ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی اجتماعات میں عموماً قیامت کی نشانیوں پر باتیں ہوتی ہیں, یہ سب کیا ہے, قیامت کی نشانیں کیا ہیں, یہ دراصل احادیث سے نکالی ہوئی وہی باتیں ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی, اور اس پر بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں, بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں. لیکن اگر یہ مدنی پھول بھی چن لیا جائے کہ یہ سب بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے, اور یہ سب غیب کی بات ہے کیونکہ یہ بہت عرصے بعد ہونے والی باتیں ہیں, یقیناً یہ بھی غیب کی بات ہے. اور کیوں نہ آقا کو پتا ہو کہ وہ شخص کے جس پہ پورا قرآن نازل ہوا, اور قرآن جو ہے وہ ہر شے کا بیان ہو, تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر شے کا بیان اس میں سے نہ جانے تو پھر وہ قرآن پاک پورا کون جانے, ان کے علاوہ کون جانے. تو یقیناً ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے بعض نے ایسا ایسا قرآن پڑھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے انہیں ایسے ایسے علوم عطا ہوئے کہ وہ اس کا بیان پورا پورا کیسے کر سکے سب کے سامنے. مطلب یہ کہ بہت زیادہ صحابہ کو عطا ہوا. آپ احادیث مبارکہ میں سے لیجئے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے ارشاد فرمایا, یہ بھی بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کی حدیث ہے, اور یہ بات جب آپ فرما رہے وقت ایسا ہے، سینریو ایسا ہے کہ مسلمان انتہائی پسماندگی کے عالم میں ہے، اور بھوک و پیاس اور افلاس کا وہ عالم ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقوں سے، صحابہ سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم ان قریب قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور قیصر و کسرا کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے دست میں ہوں گی، تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اس طرح کے فرامین آپ نے ارشاد فرمائے، تو مزید فرمایا اذا حلق کسرا فلا کسرا، جب کسرا مر جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ مرتا تو دوسرا تخت نشین ہوتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فرمایا وہ اذا حلق قیصر فلا قیصر بعدا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا جب تم فاتح بن جاؤ گے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اور اللہ کی قسم لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ قیصر و کسرا پر اسلام پہنچا اور وہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک دین تھا، ایک مذہب اسلام تھا، اور خوب اللہ کی راہ میں ان کا مال جو انہوں نے دراصل اپنی کنجیوں میں، خزانوں میں رکھا ہوا تھا اور غریبوں تک وہ نہ پہنچتا تھا، وہ مال ایسا پہنچا ایسا پہنچا کہ زکات دینے کے لیے بھی فقیر ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور زکات جو تھا مال لے کر فقیر تلاش کرتا، فقیر نہیں ملتا تھا، ایسا حال ہو گیا تھا اس وقت میں۔ تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر یہ غیب کی بات بھی پوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہے پر اسی طرح بیت المقدس کے فتح ہونے کی نبی کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مجھ سے میری حیات طیبہ کے بعد چھ چیزیں لکھ لو، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی تھی، چھ چیزیں گنوائی تھی، ان میں سے ایک چیز فرمائی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بیت المقدس بھی فتح ہوا، اور ایسے فتح ہوا کہ فاروق بغیر کسی لڑائی کے چند دن کا محاصرہ رہا، اور اس کے بعد جو وہاں کے راہب تھے، مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے جنگ کو ختم کرتے ہوئے ان مسلمانوں کے بڑے حضرت عبیدہ بن جراح کو بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے امیر کی کچھ خبر دو وہ کیسا ہے، کیونکہ بیت المقدس ایک دن مسلمانوں کے ہاتھ میں جانا ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہ غیب کی خبر لکھی ہے، اور وہ کیسے ہیں ذرا بتاؤ، ان کا جسم کیسا ہے، ان کا رنگ کیسا ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم کا نقشہ بیان کرنا شروع کیا، بتایا وہ ایسے ہیں، ان کا پیٹ مبارک ایسا ہے، ان کا سینہ مبارک ایسا ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے، کہا واللہ یہی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت عمر جن کا تم نام لے رہے ہو، جو تمہارے امیر المومنین ہیں، ان قریب بیت المقدس کی کنجیاں اسے ملیں گی، اور ہماری کتاب میں لکھا ہے، لہذا ہم مانتے ہوئے تمہیں یہ کنجیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ آئے گا تبھی دیں گے۔ چنانچہ خط لکھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ تشریف لائے، اور حال یہ تھا کہ آپ دونوں ہی تھے، ایک ہی اونٹنی تھی، اور ایک دن حضرت نافع بیٹھتے تھے، غلام بیٹھتا تھا اونٹنی پر، اور ایک دن حضرت عمر بیٹھتے تھے۔ اس شخصیت کا سفر ہو رہا ہے جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، وہاں جا کر کنجیاں لینی ہیں، اور انصاف بھی یہ ہے کہ ایک دن اپنے غلام سپر پاور کا مذہبی گڑھ تھا، اور اس وقت ان کو یہ ان کے ہاتھ میں یہ چادیاں ملنی تھی، اور عاجزی کا عالم کیا ہے کہ ایک دن خود مہار پکڑتے ہیں غلام سوار ہوتا ہے، اور ایک دن خود بیٹھتے ہیں تو غلام چلاتا ہے۔ مساوات اور عدل کا درس اگر اسے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر بیت المقدس ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، آزادی اسے عطا فرمائے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعات کو اتنے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ غیب بتانے والے آقا نے ہزاروں خبریں دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار قریش کے بارے میں بتا دیا کہ یہ فلا یہاں مرے گا، ایک روایت کے مطابق اپنی لاٹھی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا نشان لگا کر بتایا کہ کون کہاں مرے گا، اس جگہ قریش کا فلا سردار مارا جائے گا، اس جگہ فلا مارا جائے گا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، کہ ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ مقرر فرمائی تھی، اسی جگہ اس کافر کی لاش خاک و خون میں لتھڑی ہوئی پائی گئی۔ اے میرے بیچے اسلام بھائی، یہ کیا ہے؟ کل مرنا یہ الگ خبر ہے، موت کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کوئی؟ کل یہ مریں گے بھی، اور ان کی لاشیں کہاں پڑی ہوں گی؟ میرے آقا یہ بھی بتاتے، اور دوسرے دن صحابہ دیکھتے تو روایتوں کے الفاظ ہیں، بال برابر بھی جگہ میں فرق نہیں ہے، وہ نقشہ بھی کیا تھا وہ میرے حضور جانتے ہیں۔ بہرحال میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی وفات کی، کہتے ہیں نا موت کا علم تو خدا کو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر بھی پہلے دی، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پہلے خبر دی، ان کی بھی خبر دی، اور اس کے بعد آیت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ وفات کی بھی خبر دی، آیت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بعد میرے اہل بیت میں یہ سب سے پہلے مجھے ملیں گی, اس طرح کہہ کے خبر دی. اور پھر سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خبر دی کہ میرے بعد جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے وہ مجھے ملے گی میرے ازواج میں سے. تو ان سب نے ہاتھوں کا مقابلہ کیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہاں یہ دونوں واقعات, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی اور بی بی زینب والا بھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری وقت تھا حیات طیبہ کا کچھ کان میں کہا تو وہ رونے لگ گئیں, پھر کچھ فرمایا تو مسکرانے لگ گئی. حالانکہ یہ میرے پیچھے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیں غیب بتانے والی خبریں جو ہیں یہ سیاہ سطح کی مشہور کتابوں میں. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح خاتون جنت سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح پیارے آقا نے کیا کہا تھا جو تم رونے لگ گئی, پھر فرمایا تو تم ہنسنے لگ گئی. کہا نہیں بتاؤں گی, میرے آقا کا راز ہے, انہیں غمگین نہیں کرنا, چاہتی. پھر کچھ عرصے کے بعد جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اب تم وہ بات بتا دو. تو فرماتی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کچھ عرصے بعد دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا. کہتی جب میں نے یہ سنا کہ بابا جان چلے جائیں گے تو رونے لگ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قریب بلا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے گھر والوں میں سے میری وفات کے بعد تم مجھے سب سے پہلے ملو گی. تو کہتی اس بات پر میں ہنس پڑی کہ جو جدائی کا زمانہ ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. اور جو پھر آپ نے بات کی کہ بی بی فاطمہ کا ہنسنا, دیکھیں موت کی خبر ہے مگر آقا سے ملنا ہے تو وہ خوشی ہے. اور پھر جتنا آپ نے بتایا کہ بی بی زینب, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بتایا کہ مطلب اشارہ یہ دیا تھا کہ میرے بعد میری ازواج میں وہ پہلے مجھے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں, تو ازواج مطہرات باقاعدہ اپنے ہاتھ ناپنا شروع ہو گئی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں جو نبی پاک کے پاس پہنچ جائیں گی. اور پھر وہ ہاتھ لمبے کرنے کی جو مثال تھی وہ کہاں چلی گئی. اچھا اب وہ حضرت زینب کے علاوہ کسی کے جو ہے نا وہ ہاتھ لمبے تھے, تو لیکن وفات حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جب ہوئی تو اب ان کو پتا چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد وہ محاورہ تھا کہ جو سخاوت زیادہ کرتی ہے. سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سخی تھی, اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی, تو اس سے مراد یہ تھا. اب جب صحابہ کرام علی رضوان کو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے نا, ان کو یقین اتنا پختہ ہو جاتا تھا جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو فرما دیا کہ تم آخری عمر میں میری امت کے حاکم بنو گے, اس وقت تم نیکوں کی صحبت میں رہنا, بدو سے دور رہنا. تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی جانی ہے. اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث سے پاک فرمایا کہ یہ میرا بیٹا امت کا سردار ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں کے گروہوں میں ملاقات کروائے گا, سلوک کروائے گا. تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس طرح پوری ہوئی. یقین کامل ہوتا بس آقا نے کہہ دیا ہے وہ کیوں نہ ہو. دیکھیں نا کچھ باتیں تو وہ تھی جو قیامت سے پہلے ہونی تھی, میرے آقا کل کی خبر دیتے وہ کل ہو جاتی, کچھ عرصے بعد کی خبر دیتے وہ ہو جاتی, سامنے سامنے چیزیں ہو رہی تھیں تو 100% جو ہے وہ یقین تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی کی اونٹنی گم گئی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے شام تک ڈھونڈتے رہے, پھر حاضر بارگاہ ہوئے, یاد آیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فلاں جھاڑی کے پیچھے چلے جاؤ وہاں پر جی مل گئے. بالکل اسی طرح کے روز کے واقعات تھے کہ وہ آنکھوں سے نظارے دیکھ رہے تھے تو یقین کیوں نہ ہوتا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں غیب کی خبریں اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا. میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو ان کے رخصت کرتے وقت آپ نے ان سے فرمایا اے معاذ اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے, جب تم واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حجت الوداع کے اس خطبے عظیم خطبے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح کا اعلان فرمایا تھا کہ شاید آئندہ سال تم لوگ مجھ کو نہ پاؤ گے. پہلے سے خبریں دیتے. بہرحال غیب بتانے والے آقا کی کون کون سی ہم بات کریں, اعلی حضرت نے بات کیا تھا بات ہی مکا دی, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم کروڑوں درود. خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے خفی میں چھپا ہوا ہے اعلانیہ سب کا علم ہے جی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا غیب جو ہے نا وہ یعنی قیامت تک کا ہے اس پر ایک دلیل جس کو سب مانتے ہیں اور اس پر کتابیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا کرتا ہے واہ واہ واہ واہ اچھا اب یہ مجدد جو ہے نا اس کے آنے کی حدیث جو ہے یہ موجود ہے اس کو سب حدیثیں صحیح مانتے ہیں حاکم نے اس کو روایت کیا ہے فل امثل بالامثل کے لفظ کے ساتھ فالخیر بالخیر کے ساتھ یعنی وہ آتے رہیں گے ہر صدی کے آخر میں قیامت تک اب آ رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ آج بھی ہو رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جو خبر دی تھی اس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا رہا ہے آج بھی ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے اور کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ وہ خبر ہے جو ابھی کنٹینیوس ہے خود خدا ہی غیب الغیب ہے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو مانا کس نے بتایا کسی نے کیا خوب کہا نا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں حضور دیکھ کر بھی آئے ہیں حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھی اسلامی بھائیوں غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے آپ کی کال شامل کرتے ہیں کالز کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا موضوع ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ایکسپشنل اسپیشلٹیز وہ خصائص وہ خصوصیات جو فقط کونین میں ہمارے آقا ہی کو عطا کی گئی آئیے سنتے ہیں آپ کی کچھ کال صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وسیم ابتاری میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح چمکتا دمکتا ہوا ماشاء اللہ شروع ہوا ہے بڑا خوبصورت سلسلہ ہے بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں اور ماشاء اللہ آج کا آپ کا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے بھی ہم بھی سورہ حجرات کی جو آیتیں آپ نے بتائیں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ سکیں اور عبدالحبیب بھائی برائے مدینہ ایک نعت سنوا دیجئے سر پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور امیر علیہ سنت کی علم میں عمر میں عمل میں خوب خوب برکت وسعت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مدینہ پاک میں بیٹھ کر مدینہ پاک کے صحن میں بیٹھ کر سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں بھی ایسی ساز رسیب ہو کہ ہم وہاں پر سامنے بیٹھ کے آپ کے سلسلہ سنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر آپ کی بڑی پیاری دعاؤں کا انشاءاللہ اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد المتین خان اٹلی سے بول رہا ہوں آپ کا پروگرام رابطے بھی مدینے کی بابے بھی مدینے کی ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے مجھے میرے سب گھر والوں کو اس وقت فکر ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہو جائے گا تو ہم کون سا پروگرام دیکھیں گے اس کے بعد آپ سے ہم سب گھر والوں کے لیے دعا کی شکریہ کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ آپ فکر نہ کیجیے ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا مدنی چینل آپ کے ساتھ ہوگا اور روزانہ ہی اتنے سلسلے پیارے پیارے سلسلے آتے رہتے ہیں انشاءاللہ میں پہلے بھی شروع میں اعلان کر چکا ہوں کل ہمارے اس سلسلے کا آخری سلسلہ ہوگا کیونکہ کل 11ویں شب ہے پاکستان میں دنیا کے کئی ملکوں میں 12ویں شب ہے اور پھر انشاءاللہ پرسوں چونکہ 12ویں شب باب المدینہ میں ہوگی تو انشاءاللہ مدنی مذاکرہ اور محفل میلاد انشاءاللہ ہوگی تو کل انشاءاللہ نیت ہے ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں کی کہ کل ہم بھی انشاءاللہ یہاں پر اپنے سلسلے میں محفل نعت بھی کریں گے اشفاق بھائی سے میں گزارش کروں گا کیونکہ کل سلسلہ یہ کریں گے کہ خصوصی دعا بھی کروائیں کیونکہ کل دنیا کے کئی ملکوں میں 12ویں شب ہوگی صبح بہارا ہوگی تو عاشقان رسول دھوم دھام سے کل 12ویں شب منائیے گا پھر انشاءاللہ 12ویں شب کے بعد انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا کوئی اور سلسلہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر 11ویں شریف آ جائے گی پھر 11 مذاکرے ہوں گے پھر انشاءاللہ 11 راتوں میں مذاکرے کے بعد کوئی اور موضوع کے ساتھ اولیاء کرام کی برکتیں لوٹتا ہوا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یوسف چاند ہے, میں بلیک برن انگلینڈ سے بول رہا ہوں. مدنی چینل پہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں, پاپا جان کا مذاکرہ بھی دیکھتے ہیں اور اپنے حبیب اختاری صاحب کا بھی, یہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. یہ پروگرام بہت اچھا لگتا. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دیجئے. میرا نام محمد حسنین اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں مجھے راتیں بھی مدینے کی, باتیں مدینے کی بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے اس کا جواب دے دے کہ مندی چینل کو کتنے ماہ ہو چکے ہیں, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یاری نہ سنا دیجئے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری آواز ہے آپ کی. اگلی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس اتاری باب المدینہ کراچی سے. علی صاحب, آپ کا یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ماشاءاللہ عزوجل بہت ہی اچھا سلسلہ ہے, اور جس سلسلے میں آپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ عزوجل وہ سلسلہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر و عافیت عطا فرمائے. میری اس سلسلے میں فرمائش ہے کہ اسد بھائی سے کہ وہ یہ کلام سنا دے. اب بلا لیجئے مدینہ یا اللہ کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میسج پر سوال بھی آیا حضور, آپ جواب دیجئے, آپ اس کو تلاش بھی کر لیجئے. آپ نے ابھی بتایا کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد میری ازواج میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو ہماری امی حضور جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین, اس میں دو زینب تھیں, تو وہ کون سی والی امی حضور ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایران کے شہر سیزن سے محمد عمران عرب بیٹھا ہوں. ماشاء اللہ ہر روز سلسلہ ہم تین دوست بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ بہت راستے بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. ہمیں یہ بات سنا دیجیے, میرے آقا ہے جمعہ سب سے پڑھتا ہے جمعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور آخری کال دے دیں پھر میسجز اور پھر نعت خواں کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زیتون اتاری ہے, میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. مجھے راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں ایک بات سننا چاہتا ہوں, راتیں مدینہ ہوتی میں ہاتھ کار ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخلیل بھائی آ گئے ہیں تو یہ نعت کی فرمائش بھی آ گئی ہے, سبحان اللہ. چلیں اب نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں. پہلے جواب دے دیں حضور. جی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پہلے کلام کچھ انشاءاللہ سنتے ہیں باری باری, کچھ کچھ ایک ایک کلام میرا خیال ہے تینوں نعت خواں انشاءاللہ. فرمائشیں تو بہت ساری آئی ہیں. ایک فرمائش یہاں بھی ہے, حاجی صاحب پلیز آج میری ایک فرمائش پوری فرما دیں. یہ کلام سنا دے, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. بہت پیاری نعت ہے, بہت پیارا کلام ہے. اگر یہ بھی اگر آپ کی فرمائش میں شامل کر لیں. بلا لیجیے نا مدینہ, بلا لیجیے نا مدینہ, بلا لیجیے نا مدینہ, بلا لیجیے نا مدینہ. مجھ کو آپ مدینے بلا لو, مجھ کو آقا مدینے بلا لو, حسرت دل کی ساری نکالو, غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو, غوثِ اعظم کا صدقہ نبھالو. اب تو کہ گئے تو مجھے چل مدینہ, مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ, المدد تاجدار مدینہ, المدد تاجدار مدینہ, المدد تاجدار مدینہ. کاش اس شان سے حاضری گو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی گو, کاش اس شان سے حاضری گو المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ بہار آنکھوں میں ولولا کے دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بول نور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ وہ سبز گنبد گے آرزو ہے دل کی گے آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سلسلہ جاری ہے غیب بتانے والے آقا کے خصائص سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایکسیپشنل اسپیشلٹیز جو تھیں جو فقط کونین میں اگر کسی کو عطا ہوئی تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی. جی حضور, کچھ خصائص ایسا کریں گے, آج آصف بھائی سے بھی کچھ خصائص سنیں گے, اسد بھائی سے بھی کچھ سنیں گے, مہروز بھائی سے بھی سنیں گے. جی پہلے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو ہر بس ہی ممتاز, لیکن کوئی خصائص کی بات ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ خصائص وہ کہ جو کسی دوسرے کو نہیں ملی, تو ان باتوں میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں. واہ واہ, یعنی سب سے پہلے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کی منزلوں میں سے گزر رہے تھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر اور خاتم بھی ہیں. واہ, کہ اگرچہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے آپ ہیں, لیکن بعثت کے اعتبار سے آپ سب سے آخر ہیں, اور آپ خاتم بھی ہیں کہ آپ پہ نبوت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق کو آپ کے لیے پیدا کیا گیا. واہ واہ واہ, تو یہ بھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت میں مضمون ملتا ہے کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات پیدا نہ کرتا. پھر تو آپ کو میں روکوں گا, پھر تو ایک شعر بہت ضروری ہے سننا. کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کمال کیا مولانا حسن رضا خان. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار سرکار بنایا, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا, ایسا تجھے خالق نے, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بھی شیر کہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ بھی ہے کہ عرش اور جنت کی پیشانی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے, اور کیوں نہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش و فرش پہ حکومت ہے, اور آپ کی وہ حکومت ہے کہ زمین پہ بھی آپ کے وزرا ہیں اور آسمانوں میں بھی آپ کے وزرا ہیں جیسا کہ روایتوں میں آیا. اسی طریقے سے آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی گئی. واہ واہ, جیسے کہ قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیت مبارکہ ہے کہ میرے بعد وہ رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو تمام بت خود بخود اوندھے گر گئے, تو یہ بھی آپ کا خاصہ ہے. واہ, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جو پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ وہ شک صدر, تو وہ بھی یہ کسی اور نبی کسی اور نبی کے ساتھ نہیں, آپ کا خاصہ ہے, اس میں آپ ہی واحد ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور پھر وہ براق کی سواری جو ہے یہ بھی آپ کا خاصہ ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مبین دی گئی اس وہ تبدیلی اور تحریف سے محفوظ کر دینا یہ بھی آپ کا خاصہ ہے اور کتابیں تبدیل کر یہ تو بالکل ظاہر ہے لیکن قرآن جو ہے وہ اب شروع سے اب تک ایسا صبح قیامت تک یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ دیگر جو سابقہ کتابیں تھیں ان میں تبدیلی بھی ہو گئی تحریف بھی ہو گئی لیکن قرآن کریم ویسا کا ویسا ہی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ویسا کا ویسا ہی رہے گا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی اب یہ مطلب خاصہ ایسا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ اس کو خاصے میں شمار کیا خصائص میں شمار قرآن کو الگ جی قرآن جو لکھا ہے مگر آیت الکرسی کو الگ لکھا الگ سے جدا کیا سبحان اللہ بڑی پیاری بات کی اسی طریقے سے ایک خاصہ آپ کا یہ کہ آپ کو خزائن کی کنجیاں عطا کی اپنے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے عطا کی پھر تو وہی شعر سبحان جی جی کی کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے آقا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا بارہویں خصوصیت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا یہ بڑا پیارا خاصہ ہے اگر ہم غور کریں 40 احادیث یاد کرنے کے بھی وہ ترغیب آئی ہے تو آپ کو تو ایسا جوامع الکلم بنایا گیا کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں بس دو دو تین تین الفاظ میں مشتمل ہے لیکن گویا دریا میں کوزہ بند کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ دو تین احادیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات اسی طرح الدین نصیحہ المرء ما من احب حسن سوال نصف العلم اب یہ چار احادیث میں نے اس وقت کوٹ کی لیکن ایسی سینکڑوں احادیث کریمہ مل جائیں گی جو اپنی سخامت کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے لیکن اگر اسے کھولتے جائیں کھولتے جائیں کھولتے جائیں تو اس کی کتاب کی کتابیں لکھی جائیں اس کی شرح کے اندر اور کتنے بیانات مبلغین ایک ایک حدیث پر تیار کر سکتے ہیں امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں کہ یوں تو بہت سارے لوگوں کو رب نے زبان دی ہے پگر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں سبحان اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے اس عرب کے بڑے بڑے کوئی جان میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بل پہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا آصف بھائی کچھ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خصائص بیان کریں ہم آئیے سنتے ہیں اتنے سارے خصائص ہیں اسپیشلٹیز تو چند ہوتی ہیں لیکن نبی پاک کے خصائص بھی اتنے ہیں کہ کئی سلسلے لگتا ہے میں اس پہ کرنے پڑ جائیں چند ہی بیان کر پائیں گے جی کچھ ارشاد فرمائیے جی آقا علیہ السلام کو جو بھی نعمت دی گئی وہ کثرت کے ساتھ ہی کیا بات ہے، یعنی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہی دی گئی، تو خطائف بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیوں نہ ہو ناز مقدر پہ مجھے اپنے کے ہوں، کیوں نہ ہو ناز مقدر پہ مجھے اپنے کے ہوں، سگ تیرا بندہ تیرا مانگنے والا، کیا بات ہے، میں آپ کا ہوں آقا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بڑے بڑے انبیاء نے یہ دعا کی کہ آقا کی امت سے ہو جائے. اسی طرح کا مطلب اعلی حضرت کا بھی تخیل ہے نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس کا ذرا اس گلی کی گلی کس گلی کیسی گلی، مانگتے تاجدار جہاں مانگتے تاجدار پھرتے. اور یہ آج بھی یعنی یہ تو وہ بات ہے نا کہ تخیل والی بات ہے. آپ مدینہ منورہ پھر دعا دیتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. مدینہ پاک جا کر یہ نظارے عام ہیں کہ وزیر اعظم تو صدر تو پتہ نہیں کدھر کا گورنر تو کدھر کا افسر، جو اپنے دفتر میں جائے اپنے ملک میں جائے تو شاید ہزاروں لوگ ہاتھ باندھ کے اس کے آگے پیچھے گھومیں، مگر دربار رسالت میں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا اس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس آقا کے خصائص بیان ہو رہے ہیں. جی آصف بھائی، جی جواب سوال ہوا تھا، جی ہاں وہ سوال دے جواب. جی جی اصل میں وہ سوال انہوں نے بڑا فکی کا کیا. جی اصل میں حضرت زینب بنت خزیمہ جی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 4 ہجری میں وفات پا گئی تھی آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی. ٹھیک ہے. حضرت زینب بنت جحش یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد 20 ہجری میں وفات پایا، یعنی سب سے پہلے یہ وفات. حضرت زینب بنت جحش تھی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جنہوں نے انتقال فرمایا اور نبی پاک کے ساتھ جا کر ملی. جی حضور، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات پر مجھے اعلی حضرت بالکل بالکل آپ کو 76 میں سنانا پڑے گا. لیکن اس طرف طرف روزے کا نوری سے سر تو منبر گئے کی بہار، اس طرف طرف روزے کا نوری سے سر تو منبر گئے کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا. اس خصوصیت پر غور کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، وہ جنت کا ٹکڑا فرما دیں. آج دنیا میں بھی جا کر گویا آپ جنت وزٹ کر سکتے ہیں. شاعر لکھتا ہے نا، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ، آج بھی مدینہ منورہ میں جو جائے وہ گویا جنت کی اس کیاری کا دیدار کر سکتا ہے. سبحان اللہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری وا ہوا. جاتا نہیں، یہ فقہ کا اصول بھی ہے نا، شرعی اصول بھی ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا گیا اب وہ نار میں نہیں جائے گا. جہنم میں جانے کے بعد سزا پانے کے بعد اللہ معاف فرمائے تو کئی مسلمان جو ہوں گے ایمان والے وہ جنت میں آئیں گے، مگر یہ رب کا قانون ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے گا پھر وہ نار میں نہیں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ، امام اہل سنت بھی کہاں کی لاتے ہیں کہ جو مدینہ پاک میں جنت میں چلا گیا میرے آقا نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، جو احد شریف پر چلا گیا میرے آقا فرماتے جنتی پہاڑ ہے، تو اب جو جنت میں چلا گیا وہ تو جہنم میں جائے گا نہیں، تو اب کیا فرماتے ہیں؟ اگلا مصرع بتائیں بھائی. ہم بھی اس میں آ گئے ریاض الجنہ میں، تو تخیل ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہنچ جاؤ تو نجات کی خوشخبری مل جاتی ہے. اللہ اللہ، اب مدینے پہنچنے کو کیوں نہ چڑھتے، کیوں نہ گناہگار چاہے کہ مدینے پہنچ جاؤں، جنت کے ٹکڑے میں داخل ہو جاؤں اور پھر انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں میرا مقدر بن جائیں. جی حضور، کیا مدینے سے صدا آئی کہ پھولوں چھ نہیں پیاری پیاری یہ ہے وہ عشق. ایسا لگتا ہے امام اہل سنت نے پھول سونگے ہوں گے, ان پھولوں میں بھی مہک بڑی اچھی لگی ہوگی, مگر ان پھولوں کی مہک سے بھی کہتے ہیں کیا مدینے سے جو ہوا ہے وہ کیا مدینے کی فضاؤں سے آئی ہے, کیونکہ آج پھولوں میں کچھ نئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, بھینی بھینی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آصف بھائی اشعار تو آپ سنا رہے لیکن آج ہم نے آپ سے خصائص بھی سننے ہیں. جی, ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا, ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیک ایہا النبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے. اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر دوڑ پڑے, یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی. واہ واہ واہ, نماز چھوڑ کر چلا جائے نبی پاک کے پکارنے پر, پھر نماز میں واپس آ جائے لیکن نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رسول بندگی استاجور کی ہے. کیا بات ہے. جی, اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا دیا ہے, آپ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, محبوب کیا مالک کو مختار بنا. کئی احادیث ہیں کسی کی سزا معاف کر دی. ابھی آپ نے سراقہ, حضرت سراقہ کے بارے میں سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ, ان کو کنگن کا تحفہ عطا فرمایا, بعد میں حضرت عمر نے اس وصیت کو پورا فرمایا. یعنی میرے آقا نے سونے کے کنگن تو منع ہے مرد کے لیے, اور یہ تو ایک الگ باب ہے. زندگی رہی انشاءاللہ انقریب ایک بڑا پیارا سلسلہ ہم لے کر آئیں گے, ابھی آپ کو نہیں بتاتے, تھوڑے دنوں بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور اس میں انشاءاللہ امید ہے بہت پیاری پیاری عشق بھری باتیں ڈسکس کریں گے. چلے نام بتا دیتا ہوں, نام ہی بڑا پیارا ہے. جیسے یہ آپ کو اچھا لگا رہا نام, وہ نام بھی آپ کو بڑا اچھا لگے گا. اس کا نام ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. سارا عالم ہی تو آقا کا پروانہ ہے, تو کچھ پروانوں کی باتیں ہوں گی تو اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ پیارے آقا نے کیسی کتنی پیاری بات کی ہمارے آصف بھائی نے, کہ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں جو چاہے حرام فرما دیں. وہ اتھارٹی نبی پاک کو عطا ہوئی, کسی کو عطا نہیں ہوئی. ماشاءاللہ, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. قبر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا. کسی اور کو شفاعت کبریٰ کا یہ اعزاز نہ ملا, میرے آقا سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے, جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے آقا کٹکھٹائیں گے. اعلیٰ حضرت یہ پورے جو محشر کا نقشہ ہے نا, بڑے پیارے انداز میں کھینچتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ, سیدھی راہ چلاتے یہ, اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں, کون بنائے بناتے یہ. پھر محشر کے دن ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ, اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. پھر پل سے رات ہوگا نا, فرماتے سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ. کس کس مقام پر ہمارے آقا کام آتے. محشر کے دن ماں بھول جائے گی, باپ جواب نہ دے گا, مگر ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے کرے. بات کے حوالے سے وہ شیر بھی سنائے نا, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. واہ واہ واہ, سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر سائے ہے سلتے ہے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے واللہ سلتے ہے کہ محشر مزید خصائص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک بہت پیارا جو آپ خصوصیت ہے قیامت کے دن کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا ہے سبحان اللہ سبحان تمام اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آخری جو مومن ہوں گے وہ اس جھنڈے تلے ہوں گے اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پہلی شخصیت ہوں گے کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو خوش نصیبوں کو حوض کوثر سے بھر بھر کے جام عطا فرمائیں گے اسی طرح قیامت کے دن یہ ہر شخص کا نسب اور تعلق یہ منقطع ہو جائے گا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں کہ جن کا نسب یہ منقطع نہیں سبحان اللہ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ نہیں اترے یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے اور جیسے ہم نے شروع میں سنی بڑی پیاری سورۃ سورۃ الحجرات میں جیسے بیان فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے کے بارے میں فرمایا گیا اس کے بلند آواز بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کی جاتے ہیں یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا یہ حرام قرار دیا گیا اللہ اللہ اللہ اور آخری جو معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ یعنی کہ اس میں تمام انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد یعنی وہ اسپیشلٹیز بیان ہوئی نا یہ چند ہوئی ہیں پوری کمپائل نہیں ہو سکی کیا فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مرتبہ میرے آقا کا تیرے تو عیب تنہی سے غیب ری آقا تیرے تو عیب تنہی سے غیب ری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں پیارے اسلامی بھائیوں غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے اب غیب بتانے والے آقا کے سراپے کا تذکرہ کرنا ہے مگر پہلے کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی غفار سزا بہرور جدادے آپ کا سلسلہ ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب کرے اور ہم آج ہم مدینے جا رہے ہیں دعا کریں کہ ہم خیر سے پہنچے اور آپ سب کے لیے دعا کریں گے بہت بہت دعا کیجیے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں, آج مجھے اتنے میسجز آئے ہیں پورا دن سمجھ لیں, اور ابھی بھی مجھے میسجز آ رہے ہیں. کوئی مدینے کے راستے سے میسج کر رہا ہے, کوئی مدینے پہنچ کر میسج کر رہا ہے, کیونکہ بارہویں شب ہے کل, عاشقوں کا مرکز ہے, پوری دنیا سے عشاق جمع ہو رہے ہیں. بہت نصیب والے ہو آپ, ہمارا سلام ہمارے بارگاہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا, عین ولادت کے وقت خوب مانگنا اپنے آقا سے, ولادت کا صدقہ مانگنا, اور خوشی میں جو کریم ہوتے ہیں بہت عطا کرتے ہیں, ضرور مانگیے گا, ان کا عشق مانگیے گا, ان کے عشق کی خیرات مانگیے گا, مدینہ پاک مکہ پاک کی بار بار حاضری مانگیے گا, وہاں کا ادب مانگیے گا, پیارے آقا کا جو ہے وہ سنتوں پر عمل مانگیے گا. جو مانگنا ہے مانگو, جو لینا ہے سو لے لو, دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے, بس اب جاگ رہے ہیں نا وہاں پر, جھولی پھیلا کر اور بدل کر آئیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا منظور تاریخ الحمد للہ آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ دیکھا جائے. جیسا بھائی صاحب کل یہاں یورپ میں شب ولادت ہے, الحمد للہ دعوت اسلامی کے اپنے 14 مقامات پر کل اجتماع ذکر آپ کا سلسلہ بھی ہوگا, اور ان شاء اللہ افضل ہفتے کو شہری کی بھی ترتیب کروائی جائے گی. بھائی صاحب آپ سے نبنی کہ آپ کی دعا فرمائیے کہ اللہ جل ہم سب کو اس نبنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے, اور یہ جو بہت ہی پیارا سلسلہ ہے تو ان شاء اللہ وغیرہ نہیں ہے تو کل یہ سلسلہ لیٹ نائٹ تک رہے گا, تاکہ زیادہ سے زیادہ آسان ترتیب یورپ میں رہ کر ترتیب ہو سکے. بھائی صاحب الحمد للہ آپ سب کی دعاؤں سے اور پیر مرتد نظر کرم سے الحمد للہ دعوت اسلامی میں متن کام دن بن بڑھتا جا رہا ہے. لائٹا مزید دعاؤں کی ارتجا ہے اور متن ارتجا ہے کہ کاش یہ الگ کلام سنا دیا جائے تو دل کی درکن کچھ بہتر ہو جائے گی. اے خدا میرے باپ کو آپ وہ پیر مرشد کے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا, ہمیں اتنا بہتر سکھایا, ماشاءاللہ اللہ جل ہمارے مجھ کریم کو تابے سلامت رکھے, ان کے دل میں ان کی عمر میں دیر وقت سے تاب فرمائے. ہمارے گزرا میں شورا اراکین شورا دنیا بھر میں جہاں گیا ملزین ملزا ان کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ جل چاہتے ہیں دیر وقت سے تاب فرمائے میری اور تمام اتنی کو ذمہ دار کے لیے جائے مقصد کو دیجیے گا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. ماشاءاللہ دنیا بھر میں کل کئی ممالک میں ایسا لگتا ہے کثیر دنیا کے ممالک میں کل بڑی رات ہے, اور دعوت اسلامی کے کل رات دنیا بھر میں بہت بڑے بڑے اجتماع دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائی کل رات جہاں بڑی رات ہے وہ آرام کرنے کی رات نہیں ہے, مانگنے کی رات ہے, تو اجتماع میلاد میں رات گزاریے جو پاکستان ہندوستان وغیرہ میں ہیں. پرسوں یہاں پر بڑی رات ہوگی, ضرور اس میں وقت گزاریے گا انشاءاللہ. کل ہم اپنے سلسلے میں نعت خوانی بھی کریں گے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچائیں گے. الحمدللہ کل میری یہاں تو شرکت نہیں ہوگی, کل میں عرب امارات میں ہوں گا انشاءاللہ. وہاں دبئی میں ایک بہت بڑا سنت و بڑا اجتماع ہو رہا ہے انشاءاللہ, وہاں پر میری حاضری ہوگی, اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہاں کے کچھ مناظر ہم مدنی چینل پر براہ راست دکھا سکیں, تو پھر انشاءاللہ وہاں سے حاضری دیں گے. لیکن یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, بلکہ میں عرض کرتا ہوں ابھی سے کہ کل کچھ طویل سلسلہ کریں تاکہ زیادہ دیر تک آپ بیٹھیں تو صبح بہارا کے قریب قریب جہاں بیرون امید ہے مدنی مذاکرہ بھی کچھ طویل ہو سکتا ہے, کچھ طویل مدنی مذاکرہ بھی ہو اور پھر آپ سلسلہ بھی کریں, تو سبحان اللہ نہ جانے مدینہ کل مدینہ پاک میں تو ہے ہی نا بارہویں شب, تو وہ اس کی برکت ہے آپ تو آپ بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد عرفان اختاری جی خزانے والا حضرت اٹلی سے مدرسہ شرط کیا ہوا سب. ماشاء اللہ آپ کا راتے بھی مدینہ ہے, اور اس کا خزان مدینہ میں اسلامی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, مدنی مذاکرہ دیکھا الحمد للہ آپ کا سلسلہ, راتے بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی دیکھ رہے ہیں, اور سارے اسلام بھائی دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں سب کسی کو فرما دیجیے, اور اچھا سا اعلیٰ حضرت کا سلام سنا دیجیے اور مفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, اور اعلیٰ حضرت کا کون سا کلام اچھا نہیں ہے بھائی, سارے کلام اچھے پیارے اور بڑے میٹھے میٹھے ہیں انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کا سلسلہ راستے بھی مدینے کی باتیں کی مدینے کی ہم سب گھر والے بیٹھ کر شروع سے اب تک دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہوتا ہے, اس سے بڑے بڑے اچھے مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور مدینے جانے کے دعا بھی ہمارے لیے کرنا. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے, یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد برہان اختاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا یہ سلسلہ راتیں بھی مدینہ کی باتیں بھی مدینہ کی بہت اچھا لگتا ہے, اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے تو چند نعت کا اشعار پیش کر رہا ہوں. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. کل بھی آپ نے نعت غالباً سنائی تھی. چلے ایک کال اور دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمان تائی خانے وال شیر سے بات کرو. مدینے کا سلسلہ رات بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے بھی جاری ہے, کوئی ایسا بل بتا دے کہ ہمیں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت نصیب ہو جائے. تو ہمارے دن میں مدت سے مدینے جانے کا ارمان ہے. ناد خان اسلامی بھائی کی بارگاہ میں مجھے ناز شریف سنا دیجیے گا. مدت سے ہے میرے دل میں ارمان مدینہ, روزے بھی بلا لو سلطان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی پیاری آپ کی کال تھی. اللہ کریم آپ سب کو, ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے. ان کی سچی محبت میں زندگی گزاری ہے, ان کی یاد میں زندگی گزاری ہے. درود پاک کی کثرت کیجئے, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بلکہ اسی طرح کے کلام کی فرمائش بھی آئی ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, یہ والی نعت سنا دیجئے. ایک ہی دن ہے کہ میں مدینہ دیکھوں, یہ نعت سنا دیجئے. فرمائشیں ہی فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ. پلیز دو نعتوں کی ریکویسٹ ہے سرکار, توجہ فرمائیں, مجھ کو درپیش ہے. ایک دن قرآنی آیات بتائی تھی, جس جگہ واپس آنا ہو وہاں یہ آیات لکھ دیں تو ضرور آئیں گے. یہ میں نے ایک دو بار سلسلے میں بتا دی ہیں, اب تک مجھے وہ میسیجز آتے ہیں. اگر نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں, اگر قرآن شریف نکال سکے. سورہ قصص ہے, آیت تو میں بتا دیتا ہوں اگزیکٹلی. آیت نمبر اگر بتا دی جائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ سورہ قصص ہے اور غالباً بیسویں پارے میں ہے یا انیسویں پارے میں, تھوڑی دیر میں نکال. جی بیسویں پارے میں. یہ آیت نمبر ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں, اور یہ جس مقدس مقام پر اگر لکھ دی جائے, ضروری نہیں کہ اعراب وغیرہ لگائیں, تو الحمدللہ یہ مجرب ہے, دیکھا گیا ہے کہ پھر وہاں حاضری نصیب ہوتی ہے. اعراب کیا؟ ہاں, زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو صرف لکھ دیں, ہاتھ سے لکھیں, پین سے لکھنے کی, مارکر سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ جہاں یہ لکھنے کی سعادت ملتی ہے وہاں حاضری پھر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب بہت سارے کلام جمع ہو گئے, تو باری باری کچھ کچھ اشعار سنا دیجیے. اچھا ہاں, وہ آپ کے لیے بار بار کان میں میرے ڈائریکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں. کون سا کلام بھائی؟ جو وہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, اس کے کچھ اشعار سنا دیجیے گا. آیت نمبر 85 سورہ قصص, آیت نمبر 85 اور 20 پارہ سورہ قصص, آیت نمبر 85. اور یہ پوری آیت بھی نہیں ہے, شاید اس کا جز ہی ہے. جز ہے, آیت کا جز ہے. لرادو کا الہ معاد, یہاں تک آپ نے اس کو لکھنا ہے, تو انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیجئے. جی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر خالد میں نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی آصف بھائی بہت سارے میسجز ہیں اے شافائے امم شہ ذی جاہل خبر اے شافائے شہ ذی جاہل خبر میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غیب بتانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک سراغا، کیسا حسن و جمال تھا، کیسا مبارک چہرہ تھا، کیسا مبارک حلیہ تھا۔ ہم اب تک سلسلے کرتے آئے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن بے مثال کو دشمن دیکھتے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، جان لینے آتے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے جان دینے والے بن جاتے، یہ سوچ کر آتے کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا، دنیا سے مٹا دوں گا، مگر میرے آقا کا دیدار کرتے تو پھر گویا یہ کہتے کہ اب ان کا در نہیں چھوڑوں گا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے۔ وہ کیسا سراپا تھا، وہ کیسی ہستی تھی۔ بڑی پیاری بات اعلی حضرت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں نا، وہ شاہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ میں، جو وہ شعر ہے نا کہ دست قدرت خامائے قدرت کا دست حسن کاری واہ واہ پڑھے، وہ خامائے قدرت کا حسن دست کاری گی واہ سکاری گیب کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری ہوا، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری وا ہوا، ایک اور جگہ فرما دینا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سود، کاف ہا یا عین سود ان کا ہے چہرہ نور کا، کیا چہرہ ہوگا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سود، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سود، کاف ہا یا عین سود ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سود ان کا ہے چہرہ۔ سرابے کے بارے میں لکھتے ہیں نا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا، کیا بات ہے، اس صورت نور میں جانا آقا تیرب دی میں شانہ کا، جی سچ آقا تیرب دی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ آج جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے کا تذکرہ شروع کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں نا اپنی کم مائیگی کا بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ ہماری اوقات پیارے رب کے پیارے محبوب کا سراپا بیان کریں، ان کے چہرہ انور کے بارے میں بات کریں، ان کے مبارک سراپے کے بارے میں بات کریں، ہمارے پاس کوئی اوقات نہیں، کوئی الفاظ ہی نہیں ہے، بس یہ نیت ہے چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. ہم بھی کچھ رخ زیبا کی رانائیاں اور کچھ تصوری تصور میں ذکر جانا کیے لیتے. میرے آقا کا حسن تو وہ ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, ذرا سوچو دیدار کا عالم کیا ہوگا. قرآنی آیات کے ذریعے پہلے رب عز و جل نے میرے آقا کی مبارک اعضاء کا کس طرح تذکرہ کیا, ان چند قرآنی آیات کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ ہم نے اپنے سلسلے میں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا, کیا پیارا انداز تھا ان کا بھی سراپا بیان کرنے کا. جی حضور کچھ آیات قرآنی. ہم نے ابھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص بیان کیے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اعضاء کا قرآن میں تذکرہ کیا. واہ واہ واہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا اور جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا اس بارے میں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال خلقت میں کسی بھی مخلوق سے سب سے زیادہ حسین ہے, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک حلیہ پورا پورا بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے. جو تشبیہات اور جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ محض وہ تشبیہ ہوتی ہے, کیونکہ بزرگان دین امام قرطبی علیہ رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل حسن ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں ہوا. اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کامل حسن ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی, ہوا کہ ہم تاب نہ لا سکتے. حضرت لکھتے ہیں نا, ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, جب وہ جلوہ کریں کون تماشائی. اسی بات کی طرف اشارہ اور یہ کیسے ہو, یعنی وہ اعضاء جن کا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ان کا کوئی وصف کیسے بیان کر سکتا ہے. قرآن پاک میں یہ خصوصیت بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعضاء کا تذکرہ کیا گیا. چنانچہ قلب اطہر کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, تنزل به الروح الامین علی قلبک, جبریل امین آپ کے قلب اطہر پر اسے لے کر اترتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا تذکرہ, اس میں قلب مبارک کا تذکرہ ہے. پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کا تذکرہ ہوتا ہے, فانما یسرنا, یقیناً ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا. اور زبان کے بارے میں دوسرا تذکرہ ہوتا ہے, وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, تو ینطق عن الہوا تو اپنی خواہش سے زبان گویا نہیں ہوتی, یعنی خواہش سے نہیں بولتی زبان, تو یہ آپ کی زبان مبارک کا تذکرہ. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھ, چشم مبارک کا تذکرہ فرمایا, ما زاغ البصر وما طغى, آنکھ نہ جھپکی نہ بیرا ہوئی. پھر چہرہ مبارک کا تذکرہ, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا تذکرہ, قد نرى تقلب وجهک فی السماء, کہ بے شک ہم نے آسمانوں کی طرف آپ کا منہ اٹھا کر دیکھنا یہ دیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک کا تذکرہ, ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اور نہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے رکھتے گردن اور سینہ پشت گردن کی طرف. یعنی اس آیت کریمہ کا ترجمہ, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں کو بنا ہوا آپ کی گردن کی طرف آپ نے نہیں کیا اس طرح. اور پشت مبارک کا تذکرہ اس میں آیا, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, اس میں سینہ مبارک اور پشت مبارک کا تذکرہ کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن اعضاء کو قرآن میں بیان کیا ان کی شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, مبارک سراپا کی بات ہو رہی ہے, اعضاء کا قرآن میں ذکر ہے, حضور کے اعضاء کا ذکر اپنی جگہ پر, جس کو حضور سے نسبت ہو گئی ان کا ذکر قرآن میں آ گیا تو حضور کے اعضاء تو پھر بڑی حیثیت رکھتے ہیں. جیسے کہ شہر پاک, لا اقسم بہاد البلد, وہ خاک وہ زمین جس کو حضور سے نسبت ہو گئی, اب وہ زمین قرآن میں اس کا بیان ہو رہا ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, وہ خاک گزر ہی تھی جس کو شہر پتھر اور خاک کا ہی معمہ ہوتا ہے. اللہ اللہ اللہ, اس ہستی کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جن کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں, جن کی راہ گزر کا تذکرہ قرآن میں. اب ذرا میرے آقا کا حلیہ مبارک، چہرہ انور کیسا، بال مبارک کیسے، آنکھیں کیسے، دہن کیسا. ہو سکے تو جہاں بھی مدری چرن کے ناظرین ہیں پہلے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، اور اگر ممکن ہو تو آنکھیں بند کر لیجئے، کوشش تو کریں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سراپا حسن و جمال تھی، اور حسن کا ایسا پیکر تھی جس سے مرجھائی کلیاں کھل اٹھیں، افسردہ دل چین پائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، روح کو قرار ملے، قلب کو سکون میسر ہو. اس منبع حسن و جمال کی ذات چاند سے حسین، سورج سے زیادہ روشن، جس کی رنگت سے دل جگمگانے لگے. وہ ذات اقدس کے پھولوں کا جس جس کے قدموں پہ، پھولوں کا حسن جس کے قدموں پہ نثار، اور جنت جن کے جلموں سے جویائے رنگ و بو. پھول جس کے حسن کا طالب ہو اور جو ایسے طرح دار ہوں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی جن کے دیدار کے طالب ہوں، جن کے حسن پر گردنیں کٹیں، جانے فنا ہوں، دل قربان ہو، جن کا وجود منہ مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے تلموں تک بے مثل و بے مثال ہو. اب ذرا سنتے ہیں منہ مبارک کیسے تھے. نہ بہت گنگریالے، نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے بین بین، کانوں کے نصف تک یا کانوں کی لو تک، شانہ مبارک کے نزدیک یا شانہ مبارک تک. ان مبارک بالوں میں تیل کی کثرت، اور وہ ایسے پیارے کہ جس کے پاس ہوں انہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جانے. جن موئے مبارک کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ حلقے بنا کر کھڑے ہوں، جسے مل جائے تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز جانے. بیماریوں سے شفا کا سبب بنائے، چاندی کی نڑی میں سنبھال کر رکھے، کہ چاند سے زیادہ حسین محبوب کے موئے مبارک ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اب گیسو مبارک کے درمیان مانگ کیسی ہے؟ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا کہ جیسے لیلۃ القدر کی تاریکی میں صبح صادق کا نور نمودار ہو، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اب ذرا چہرہ انور کے لازوال اور بے مثال حسن و جمال پر نگاہ جمانے کی کوشش کریں. وہ دل ربا دلکش چہرہ، اس جس کے شش جہات اس رخ انور سے روشن ہیں، اور چاند اور سورج جس کے نور کے بھکاری ہیں، اور اسی نور کی خیرات سے چمک رہے ہیں. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ. چہرہ انور ایسا حسین کہ نہ پہلے والوں نے دیکھا، نہ بعد والے کبھی ایسا چہرہ دیکھیں گے. ساری کائنات سے زیادہ حسین، حتیٰ کہ حسن یوسف بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن کا ایک جز تھا. صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج جیسا اس چاند سے حسین چہرے میں دیکھا، کہیں اور دیکھنے میں نہ آیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینہ، سبحان اللہ، پسینہ مبارک کے قطروں سے نور جھڑتا ہوا محسوس ہوتا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اور نورانی آنکھیں، قدرت الہی سے سرمگی، جن میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے، پلکیں نہایت خوش نما اور دراز تھیں، سرمگی آنکھیں، حریم حق کے وہ مشکل غزال ہے فضائے آسمان تک جن کا رمنا نور کا. وہ پیاری آنکھیں کہ شرم و حیا سے ہمیشہ جھکی رہی، اور جن سے یادگاری یہ امت میں موتیوں کی جھڑی لگی رہے، جس طرف اٹھ جائیں دم میں دم آ جائے، اور جوش رحمت میں آئیں تو روتے ہوئوں کو ہنسا دیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں، مردے جلا دیے ہیں، جس پر پڑ جائیں وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائے. اس ناخ مبارک کی نظر شریف کا کیا کہنا. دلوں کے حالات دیکھ لیں، جیسے آگے دیکھیں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھیں. رکوع و خشوع یعنی عبادات ظاہریہ اور باطنیہ، قلب کی کیفیات ان پر آیا ہو، زمین پر ہو تو جنت کے پھلوں اور درختوں کو دیکھیں. حوض کوثر کو ملاحظہ فرمائیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، وہ دیکھیں، عرش کا مشاہدہ فرمائیں. جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. میرے آقا کی مبارک آنکھیں رات کے اندھیرے میں یوں دیکھیں جیسے روشنی میں دیکھتی ہیں، جس کے سامنے ساری دنیا سمیٹ دی گئی ہو، اور وہ دنیا کو یوں دیکھیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے. اب ذرا کان مبارک، سبحان اللہ، ان کی حسن و زیبائی کو دل و دماغ میں اتاریے. وہ کان مبارک جو حسن میں اپنے انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے، سیاہ زلفوں کے درمیان یوں چمکتے جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے. اللہ اللہ, فرشتوں کے آسمان پر سجدہ ریز ہونے کی آواز سنتے. ساتوں آسمان سے اوپر ہونے کے باوجود زمین پر چلنے والوں کی قدموں کی چاپ سن لیتے. عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ہونے والے عذابوں کی آواز سنتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شکم مادر میں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلموں کی آواز سنتے. جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لا لے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور محبت کرنے والے جب درود پڑھیں تو آقا خصوصی طور پر سنیں. الغرض حسن ظاہری اور حسن باطنی میں بے مثل و بے مثال. اب آئیے مبارک رخسار. اللہ اللہ, نہایت ہی خوبصورت, نرم اور دلکش, سفید رنگ, نہایت چمکدار اور ہموار, اور ایسی چمک والے کہ چراغ قمر ان کے سامنے جھل ملائے اور سورج شرمائے. حالہ حضرت لکھتے ہیں, جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے, ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. ان رخساروں کے حسن میں بدن مبارک کی رنگت مزید دلکشی پیدا کرتی. رنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ روشن, جاذب نظر, خوش نما اور سراپا حسن کا پیکر. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پیشانی مبارک سے جو میرے آقا کا پسینہ اترتا, وہ موتیوں کی طرح دلہن کے لیے خوشبو لیے پسینہ مبارک ہوا کرتا. اب ذرا مبارک ہونٹوں کا تذکرہ سنیے. لبہائے مبارک پھول کی پتیوں سے زیادہ نازک, پتلے اور حسین تھے, لطیف اور شگفتہ تھے. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت کے لاکھوں سلام. میرے آقا کے مبارک دانت کیسے, اللہ اللہ, دانت مبارک کا ملاپ کمال درجہ حسین اور حسن ترتیب کا حامل تھا. جب میرے آقا گفتگو فرماتے, دانتوں کے درمیان سے نور کی برسات لگ جاتی. نہایت سفید, چمکدار اور کشادہ, تبسم کے وقت اولوں کی طرح دکھائی دیتے. اور میرے آقا جب مسکراتے تو روتے ہوئوں کی تسکین کا سامان ہو جاتا. اعلی حضرت لکھتے ہیں, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. دہن مبارک, میرے آقا کا منہ مبارک, سبحان اللہ. سنیے, ایسا منہ کہ اس کا بچا ہوا اگر کوئی کھا لے تو پوری زندگی کے لیے اس کے منہ سے بدبو ظاہر ہو جائے. دہن شریف سے مس ہونے والا پانی دل کی افسردگی کو دور کر دے, حیا اور شرم پیدا کر دے. جو بات اس سے نکلے خدا اسے پوری کر دے. جس کنویں میں کلی فرما دے اس کا پانی میٹھا ہو جائے, ختم نہ ہونے پائے, بیماری سے شفا کا سبب بن جائے. جس کے بدن پر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھیر دیں, وہ خوشبودار اور خوب خوبصورت ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلی حضرت لکھتے ہیں, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, میرے آقا کی زبان مبارک نہایت پاکیزہ, علم و ادب, فصاحت و بلاغت, رحمت و رافت کا منبع تھی. جس کا تصرف ساری کائنات پر نافذ تھا, عرش و فرش, چرند و پرند سب تابع فرمان تھے. جبھی تو امام اہل سنت لکھتے ہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اے غلاموں سنو, جنہوں نے داڑھی اب تک نہیں رکھی, میرے آقا کی کیسی داڑھی تھی, آؤ آج نیت کر لو. نبی پاک کے سراپے کا تذکرہ ہے, میرے آقا داڑھی والے. داڑھی مبارک گھنی, گنجان اور خوش نظر تھی. بال مبارک گہرے سیاہ, دونوں طرف سے برابر, سینہ اقدس کے حسن میں اضافہ کرتی. اور اس داڑھی میں 17-18 بال سفید رنگ کے تھے. دہن مبارک کے ارد گرد خطے مبارک اور دل آرا پھبن یوں محسوس ہوتی جیسے نہر رحمت کے ارد گرد سبزہ اگا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے آقا کی آواز کیسی, اللہ اللہ, وہ انتہائی سریلی اور حسین, سننے والا بار بار تمنا کرتا کاش پھر وہی شیریں آواز سننے کا موقع مل جائے. اور پکار اٹھتا کہ ایسی پیاری آواز, دلکش آواز پہلے کبھی نہ سنی. سرکش جو تھے مائل ہوئے, دشمن جو تھے قائل ہوئے. سرکش جو تھے مائل ہوئے, دشمن جو تھے قائل ہوئے. مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا. سبحان اللہ, میرے آقا کی پیاری آواز. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, سراپے پر تو بات کرتے چلے جائیں, وقت ختم ہو جائے گا, الفاظ ختم نہیں ہوں گے, کیسے بیان کریں. میں نے پھر کہا تھا, اپنی حاضری لگانے ہم نے کچھ باتیں کی ہیں. اے کاش, بس یہ تمنا ہے سلسلے کے اختتام پر, یہ تمنا ہے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کرو، شکار آنکھوں میں کاش انہیں کا جلوہ رہے، شکار آنکھوں میں کچھ سک دے میرے کے دیدار سے، یہی عرض ہے آپ کے ذکر خیر کے بعد کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی قرار ہم بھی ہیں، ہمارے در سے تملا کلا جدک لینا، یا رسول اللہ یار بھی گئے، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہیں، التجا کرتے رہیں آرزو کرتے رہیں ضرور کرم ہوگا، ضرور آقا علیہ السلام تو وہ سلام نوازیں گے، گناہگار امتی بھی تو انہی کے ہیں نا، ان کو غلاموں سے گناہگاروں سے بھی بڑا پیار ہے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، آقا ضرور سنیں گے ضرور کرم فرمائیں گے۔ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، میں عبد الخلیل بھائی سے عرض کروں گا کہ آخر میں چند اشعار، اب وہ کلام جو پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت سے پھر عزم مدینہ ہے، وہ چند اشعار سنا دیجیے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے،

سفینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک میرے پاس وہ نام نہیں پہنچے ہیں جو سلسلے کے آخر میں ہم اعلان کرتے ہیں, تو چلے اختتام سے پہلے کچھ کالز دے دیجیے اور وہ نام بھی مجھ تک بھجوا دیجیے. جو آج سوال تھا اس کا جواب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کنیت ابو القاسم ہے, تو صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کے نام انشاءاللہ اگر وہ پرچہ مجھ تک پہنچ گیا تو ہم اعلان کر دیں گے. کچھ کال چلا دیجیے. میرا نام ریاض حسین ہے, میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا نام ریاض حسین سندھو ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بی بھائی کا یہ پروگرام لگا ہوا ہے, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, ربی بھائی کو یہ بہت زیادہ میسج آ رہے ہیں, لوگ مدینے میں ہیں اور ہم لوگ سب گھر والے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ جتنے بھی وہ یہ دیکھنے لے ابھی بھائی سے کہہ دیں کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی لوگوں سے کہیں کہ دعائیں مانگے, ان کے لیے بھی مدینے کے جانے کی دعائیں مانگے. کیا بات, ان کے بھی حاضری کے لیے دعا مانگے. سبحان اللہ, کون ہے جو مدینے جانا نہیں چاہتا. آسٹریلیا دنیا کا ایک کونا ہے, وہاں سے عاشق رسول کا پیغام آیا ہے. مدینے والوں سب کے لیے دعا کر دو, سب کی حاضری ہو جائے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاطف علی اطابی ہے اور میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں, لندن سٹی سے. ہم سارے بہت ہی شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں, اسپیشلی حبیب بھائی. آپ کی ماشاءاللہ آواز تو صبح سے شام تک جو ہم یاد ریکارڈ کر لیتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے, اللہ تعالیٰ بھی نیک بندوں کے صدقے ہمیں بھی مدینے کی فاتح فرمائے. پلیز ہمارے لیے دعا کریں اور دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل یوسف اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت اچھا لگتا ہے. مجھے اس میں آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے, اب تو آقا کا سکہ چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Akbar Attari from Leicester, UK. Alhamdulillah, I'm enjoying سلسلہ. Please can you do dua for Faizan Madina in Leicester, which is going to be purchased. I would like to request my favorite Naat Khan, Kari Khalil Attari, pray Raate Bhi Madine Ki, Baate Bhi Madine Ki. Jazakallahu khaira. Ameen, ameen, ameen. Yes, alhamdulillah, we are all making dua for your Leicester Faizan Madina. MashaAllah, Ameer al-Sunnat also do dua. Done dua for you and send the WhatsApp message, video message for all brothers of Leicester. لیسٹر کے اسلامی بھائیوں کے لیے امیر علیہ سنت نے بالخصوص میمنی زبان میں ایک ویڈیو پیغام بنا کر بھیجا ہے, کیونکہ لیسٹر میں دعوت اسلامی ایک بہت زبردست فیضان مدینہ کی جگہ, الحمدللہ پچھلے دنوں جب جانا ہوا تو میں نے وہ دیکھی جگہ. 9 جنوری غالباً آخری ڈیٹ ہے, تھوڑے دن رہ گئے ہیں. تقریباً 837,000 پاؤنڈز کی یہ جگہ انہوں نے خریدی ہے. اے عاشقان رسول جو لیسٹر بلکہ پورے یو کے میں جہاں مجھے سن رہے ہیں, ایک زبردست فیضان مدینہ اللہ نے چاہا, نہ صرف فیضان مدینہ اس میں مسجد جامعہ مدرسہ بہت ساری چیزیں دعوت اسلامی اس میں بنائے گی, ایک زبردست مرکز بننے جا رہا ہے. تو مدد کیجیے ہمارے لیسٹر والوں کی تاکہ 9 جنوری تک ہم اس اماؤنٹ کو پورا کر سکیں. تو عاشقان رسول رابطہ کیجیے جو یو کے میں, اپنے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے اور لیسٹر والے بھی آگے بڑھیے اور اس فیضان مدینہ میں تعاون کیجیے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طیب عثمان پیرس فرانس سے بات کر رہا ہوں. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت اچھا مدنی سلسلہ ہے, بیٹھ کر اس وقت دعوت اسلامی مدنی چینل اور امیر علیہ سنت کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. ہم سب گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید اتاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, یہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ مجھے نہ سنا دیجئے. نور سے اپنے سرور دو عالم دنیا جگمگانے آئے. واہ واہ واہ. اگلی کال دے دیجئے. میرا نام مصطفی اتاری ہے, میں مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے نعت خان کی گزارش ہے, مجھے یہ والی نعت سنا دیجیے. نور ہے وانا ہے شب ولادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hamid Khan Atari. I am calling from USA, California. Raatein bhi Madine ki, Baatein bhi Madine ki is a very beautiful silsila. My request is for Asif Atari to read the Naat Milade Aya, Aya, Milade Aya, Aya, Milade Aya. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی اور عبد الخلیل بھائی اگر رکنا چاہیں تو رک جائیں, فرمائشیں بہت ساری ہیں, آپ پڑھتے رہیں اور ہمیں اجازت دے دیں. نام پکار لیتے ہیں, 26 نام, طیب رضا اتاری اٹلی, محمد عظیم اتاری شارجہ, عادل علی راول پنڈی, راحیل زمزم نگر, محمد قاسم مرکز الاولیاء, محمد زہیب قادری زمزم نگر, محمد عمیر اتاری باب المدینہ, ابو بکر فرانس, بلال حسان اتاری اٹلی, رضا محی الدین مرکز الاولیاء لاہور, اسامہ زمزم نگر حیدرآباد, بنت شبیر حیدرآباد, محمد وسیم اتاری مرکز الاولیاء لاہور, وحید اعظم جہلم, احمد رضا باب المدینہ کراچی, محمد شبیر اتاری لاہور, منظور حسین اتاری اٹلی, محمد سلیم یو کے, بنت ذوالفقار پاک پتن شریف, ام احمد فرانس, ضیاء الحق باب المدینہ, محمد بکی رضا اتاری اٹلی, راشد صادق اتاری کویت, نعمان یو کے, ابو باکر دتہ ہالینڈ, اور حود رضا عرب شریف. اب دیکھیں یہ 26 میں کس کا نام نکلتا ہے. آصف بھائی آئے ہیں تو ان سے قرآن دازی کروائیں بھائی, ان کو یہ مدنی چیک جو ہے 1200 روپے کا پہنچتا ہے. جی نام لیجئے آصف بھائی جو آپ نے پرچی نکالی ہے. محمد شہیر اتاری مرکز الاولیاء. جی محمد شہیر اتاری مرکز الاولیاء لاہور آپ کا نام نکل آیا ہے. آپ ہمیں اپنا پورا ایڈریس دیجئے تاکہ آپ تک یہ تحفہ آپ کا پہنچایا جائے. اللہ کریم سے دعا ہے آج غیب بتانے والے آقا کے علم غیب, خصائص کبریٰ اور کچھ سراپا اقدس کا تذکرہ ہوا, اللہ کریم ہم سب کو اس تذکرہ خیر کی برکت نصیب فرمائے. ہم سب کو جلدی جلدی با ادب با ذوق با شوق مدینہ منورہ کی مقبول حاضری عطا فرمائے, عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. جو سفر پر ہیں اور جو جا رہے ہیں رب کریم ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.